Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan The Forest na początek Nocnej Polski. Tomasz Żonda, witam Państwa. Przed nami dwie godziny z polską muzyką w Trójce. A w tej chwili wsiadamy w autobus, chociaż nie, o tej porze to on nie jeździ. Ale w ciągu dnia, gdybyśmy chcieli, to na przykład moglibyśmy wsiąść w 138 i dojechać z Myśliwieckiej na przystanek końcowy Utrata Skład. Rośnie, gdzie żyć, nie umierać. Pojadę tam na różowych papierach. Tam sama, całkiem nierozpoznana. Pojadę tam, gdzie w pustym barze, w marzeń naleją mi

dla ciebie na utratę skład. Mijam przystanki krzywe cienie wiatr. Mijam wiadukty, ile to już lat. Przegubowy autobusie, przegubowy świat. O tak, o tak, o tak, o tak. Chyba często ciekawi nas, co się dzieje na końcu pętli autobusowej, w miejsce, do którego nie dojeżdżamy. A zwykle siedząc w autobusie, patrzymy na rozkład jazdy, wysiadamy tam, gdzie musimy wysiąść, a dalej, dalej jeszcze jest kawał miasta, którego kompletnie nie znamy, chociaż nazwy nam wydają się być bliskie. Utrata skład jeszcze w jednej piosence. Piosence, która mogłaby być przebojem wakacyjnym, ale czy będzie? Zobaczymy. Jedziemy na wakacje, jak milion innych właśnie. Majorka, Egipt, Bali. A mnie to wszystko wali, wali. Stłuczeni na lotnisku, zgubieni na kempingu, pijani na urwisku, zepsuci na parkingu. Biegnij, stara, biegnij. Biegnij, stary, biegnij. Biegnij, stara, biegnij. Wakacje. Jedziemy na wakacje. Jest strasznie, będzie straszniej. Maroko, Paryż, Wiedeń. A mnie to wszystko jeje. Stłuczeni na lotnisku, zgubieni na kempingu, pijani na urwisku, zepsuci na parkingu. Biegnij, stara, biegnij. Biegnij, stary, biegnij. Biegnij, stara, biegnij. Wakacje. Jesteśmy na wakacjach, siedzimy w restauracjach, pijemy i pijemy i pijemy, zgubieni, opaleni, pijani na basenie, pijani na kolacjach, pijani w restauracjach, pijani na wakacjach, zgubieni na basenie, zgubieni na kolacjach, zgubieni w restauracjach, zgubieni na wakacjach. Biegnij, stara, biegnij. Biegnij, stary, biegnij. Biegnij, stara, biegnij. Wakacje, biegnij, stara, biegnij. Biegnij, stary, biegnij. Biegnij, stara, biegnij. Na swój sposób aktywny wypoczynek. Wakacje i zespół Utrata Skład. A skoro jesteśmy przy utworach, które nam przypominają o tym, że już tuż, tuż prawdziwe wakacje, to może Summer of Love i Werk oraz Misia FF. I felt peace somewhere. Werki Misia Wurtak z płyty Songs That Make Sense, Summer of Love. No teraz sięgniemy na półkę z napisem Muzyka Literacka. Jak zwierz. zespół El Voltage, czyli owoc miłości literatury i rock'n'rolla. Takesz i Cień Śmierci i powieść Mai Lidii Kosakowskiej, promowana piosenką grupy El Voltage. Trójka i Nocna Polska, przed nami artysta, który też właściwie określany przez wielu jest mianem poety. Poeta czasami śpiewający, czyli Grzegorz Kaźmierczak i jego zespół Warietę. Jeżdżę po pustym mieście, Pacyfiku smak, z Chile winą mam, z Chile winą mam. Tanie linie na pustych pasach kołują na start, kołują na start. Czy jest coś bardziej niezwykłego niż opuszczony kraj, opuszczony? Czy jest coś bardziej niezwykłego niż opuszczony kraj? Varieté i fragment płyty Piosenki kolonistów. W długi majowy weekend byliśmy w Sopocie na otwarciu trójkowej kulturalnej plaży. Ta plaża w Sopocie dość daleko Grandu, przy klubie Atelier, w którym właściwie od lat często trójka bywała. Stamtąd również pochodzi zespół Quartado, który prezentuje muzykę troszkę jazzową, troszkę fusion. W skład grupy wchodzą Jan Rejnowicz, Marcin Wądołowski, Karol Kozłowski i Tomasz Łosowski. Thank you. Thank you. Quartado, nazwa dodatkowa, Electroacoustic Band. Fragment zupełnie nowej płyty w Nocnej Polsce. Kolejna nowość przed nami, zespół Lorraine ma drugą płytę. Chyba jeszcze bardziej tu panowie postanowili na kompozycje i są one niezwykle melodyjne. Jasne planety, które nie chcą spać. Spróbuj wtedy odszukać na niebie z gwiazd dwie najjaśniejsze, to ty i ja. A w nocy, gdy tęsknisz, popatrz. Trzeba jasne planety, które nie chcą spać. Spróbuj wtedy odszukać na niebie z gwiazd te dwie najjaśniejsze, to ty i ja. Momentami utwory grupy Lorraine budzą skojarzenia z wczesnymi nagraniami grupy Meslowitz. Fragment płyty Drzewa i Planety. Przed nami jeszcze jedno nagranie i chyba pozytywne skojarzenie to było, więc utwór w tej chwili o nazwie Pozytywny. Jesteś blisko, wyjdź zobacz jaki piękny świat. takie szczęście jak ty masz. Przed siebie błękit dnia, gdzieś na niebie latawce walczą znów o wiatr. I na ulicach, tam gdzieś w cieniu drzew, tam też słychać miasto, jak w kolorowych autach mknie. I wsłuchaj się, wsłuchaj się. Z pewnością do płyty Drzewa i Planety w nocnej Polsce będziemy powracali częściej. To była nowa płyta grupy Lorraine. A teraz formacja, której już słuchaliśmy kiedyś w audycji przed godziną zero. Zresztą tam właśnie wysłali swoje pierwsze nagrania demo. Super Halo z płyty Czerwona i utwór Czerwony. zespół Super Halo. A my teraz powrócimy do Trójmiasta. Tym razem klimat już troszkę bardziej stoczniowy, że tak bym powiedział. Zespół The Shipyard i fragment nowej płyty Water on Mars, piosenka Swans and Blue Whales. Swans and Blue Whales, piosenka grupy The Shipyard z płyty Water on Mars. A przed nami tytułowe nagranie z nowej płyty grupy Negative. We'll be right back. się w swoich zimnych, ciemnych łóżkach. Taki jak ty zabija chciwość. Chciwość.